iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz, dinleyicimiz Erdem İlgi Akdere de teşekkür ederek başlayalım. Evet, yani bir rekor kırıldığı haberi vardı. Belki ondan kısaca bahsederek girmek uygun olabilir. Yeşil Gazete'de yayınlanan bir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2020'de pek çok 200'e yakın noktada ekstrem sıcaklık rekoru kırılmış. Detaylarına bakıldığı zaman geçen sene, yani 2020'de bütün aylarda da, yani Şubat, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında neredeyse yılın tamamına, dörtte üçünde çeşitli yerlerde ekstrem sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar yaşanmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayda, yani 6 aydan fazlasında. Ve en çok Eylül ayında kırılmış, 93 merkezde ekstrem sıcaklık. Mesela orada bakıldığı zaman, ondan sonra da Ekim ayında gene olmuş. Yani Mayıs ve Ekim'de. Yani mesela büyük farklar var. Yumurtalık'ta 6 derece ortalamaya göre aşırı sıcaklık olduğu farkı. Dalaman'da, Bodrum'da 5,2, işte Manavgat'ta 4,6, Boyabat'ta 4,2 gibi farklar ortaya konmuş. Bir de mesela benim dikkatimi, ayrıca yalnız farklar değil, bu ölçülen sıcaklıklardaki yükseklik de dikkat çekici bulduğum bir şey. Mesela Kozan'da 47,1 derece olmuş Eylül ayında. Ortalama sıcaklık 43 iken 47,1 gibi çok yüksek sıcaklıklar var ve kaygı verici bir durum. Bunları konuşmamız gerekecek herhalde ayrıca. Bu bahsettiğiniz 2020 yılıydı. Bir de hemen ilk iki haftadan hatırlayacak olursanız haberler gelmişti. Karadeniz'de sadece bir hafta içerisinde 20 küsur orman yangını çıkmıştı Ocak ayında. Yani kış mevsimi sıcaklıkların en düşük olduğu, yağışların en yüksek olduğu yerlerden birinde Karadeniz coğrafyasında orman yangınlarıyla girdik yeni yıla. Evet, yani bir de bütünüyle kar duasına falan, Erzurum'da kar duasına çıkılmış gibi oldukça tuhaf nitelikte haberlerde okuduk daha önce. Yani küresel iklim değişikliği bütün özellikleri itibariyle kendini gösteriyor ve Türkiye hala, şimdi Joe Biden da seçildikten sonra, kabul törenini tamamladıktan sonra seçilmiş başkan olarak, eğer bir İsyan bir şeyler olmazsa uygulamaya ilk olarak şeyden, Paris İklim Anlaşması'na geri döneceğini söylediğine göre, yarın akşamdan itibaren, yani çarşambadan itibaren tekrar Amerika'da dönmesiyle dünyada bir tek şey yapmayan çok az ülkeden bir tanesi kalacak Türkiye'de. Bunu da unutmayalım yani. Onaylamış anlaşmanın kendisi açısından, uluslararası hukuk bakımından yürürlükte olmayan pek az ülke ve tek G20 ülkesi olduğunu da o zaman söyleyeceğiz Amerika'da dönerse. Böyle bir problem var. Benim bu sayıda, bir de bugünkü programda bu son sayısı yeni çıkan Doğu Batı Dergisi'nin, Düşünce Dergisi'nin 95. sayısı tamamen son dönemeç ekolojik kriz başlığını taşıyordu. Oldukça kapsamlı, çok çeşitli, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden yapılmış araştırmaların da içine alındı. Kapsamlı bir sayı olmuş. Ekolojik kriz son dönemeç başlığı da bence yerinde ve son derece çarpıcı da bir kapak var. Yani bir itfaiye erinin, itfaiye çalışanının kucağında bir koala, yangınların ortasında bir yerde Avustralya'da. O da kapakta, yani son dönemeç olduğunu gösteren çok şey var. Orada ilginç yazılardan bir tanesi de Yücel seninki, kayıp iklimin izinde Anadolu'da kısa bir gezi başlığını taşıyor. İstersen biraz ondan bahsedelim. Hazır dergi çıkmış. Olur. Daha sonra dergiyi ele alma fırsatımız tekrar olacak diye ümit ediyoruz. Özdeş daha henüz görmedi ama şeyle beraber Erol Malçok'u da çağırarak konuşmamızı, devamını getiririz yani. Benim dergideki yazım biraz şeyden, Anadolu'da sahada ne oluyor, ne bitiyor, biraz onun üzerine kurulu bir yazıydı. Özellikle hani iklim krizinden bahsediyoruz ama yaygın medyada genellikle halen iklim krizi denince böyle buzun üzerinde mahsur kalmış kutup ayısı fotoğrafını görüyoruz ve algımız ondan çok fazla öteye gitmiyor maalesef, ne yazık ki. Oysa iklim krizinin etkileri Anadolu'nun her köşesinde çok etkili bir şekilde hissediliyor ve yaşanıyor. Bizden farkları, onlar kırsalda yaşadıkları için bizim gözlemleme şansımız olmayan doğayı çok daha yakından gözlemleme şansına sahipler. Yani işte yanında derisi akıyormuş, bundan 10 yıl önce artık akmıyor. Dağında karı varmış, artık karı yok. İşte düşen yağışları zaten çiftçi olduğu için birebir takip ediyor. Hayatı ona çok bağlı olduğu için falan. Ve her şeyin, değişimin orada farkında ve iklim değişikliğinin de insanlar çok ciddi şekilde farkındalar. Bunun etkilerinin farkındalar. Ve bunu çok ciddi bir tehdit olarak görüyorlar. Ben bu yazıda biraz sahada ne oluyor? İklim değişikliği diyoruz ama Anadolu'da iklim değişikliği nasıl yaşanıyor? Yaşanıyor mu? Nedir? Biraz bunları mercek altına alan bir yazı kalemi aldım. Bu da yaptığım bir mini Türkiye turuna dayanıyor aslında. Yukarıdan Karadeniz, aşağıdan Akdeniz ve ortadan Z çizecek şekilde bir çizgi çizersek, böyle bir yolculuk yaptım gibi bundan birkaç yıl önce. Ve bu yolculuk sırasında gördüm ki, yani ben açık ve net konuşayım Ömer abi. Ben derdim ki eskiden bu iklim krizinin etkileri benim hayatımı çıkarır. Biz hatta belki bizim çocuklarımız bu şartlar, koşullar altında yaşamaya devam eder diye düşünüyordum. O gezide şunu gördüm ki mümkün değil. Şu anda bile çok ciddi bir şekilde bunun etkilerini yaşıyoruz. Şu anda bile çok ciddi şekilde bu kriz kapımıza dayanmış durumda. Hatta kapımıza dayanmışla kalmıyor. Artık örneğin soframızdan bile çalar duruma gelmiş durumda. Örneğin kapıyı kırıp giriyor kırıp girdi. Örneğin sürekli konuşuyorum Türkiye'nin farklı bölgelerindeki arıcılarla. Şaşırmış kalmış durumdalar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü aynı şaşkınlık arıda da yaşanıyor. O da ne yapacağını bilmiyor. Bazen işte baharda yağışlar nedeniyle, inanılmaz yağışlar nedeniyle bölgedeki çiçekler tozlaşmadan yok oluyor. Bazen aşırı sıcaklar nedeniyle yok oluyor. Bazen susuzluk. Her bölgede hemen hemen aşağı yukarı bir takım değişiklikler var ve arılar buna uyum sağlayamıyor. Arıcılar ne yapacağını bilmiyor. Hayvancılar keza öyle. Yani iklim değişikliğiyle ilgili projeksiyonlara baktığımızda Türkiye'de en fazla etkilenen bölgelerde yaşayan insanlarla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Örneğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hayvancılıkla uğraşanlar. Eskiden işte çok uzun süre yaylalarda yeşil otlarla otlanabilirken hayvanlarımız, şimdi bu mevsim o kadar kısa ki ve otlar o kadar hızlı çabuk kuruyor ki biz hem yayladan erken inmek durumunda kalıyoruz hem de hayvanlarımızın ağızları yara oluyor kuruyan otlar nedeniyle. Örneğin bu da hayvancıların yaşadığı bir sıkıntı. Tarımsal üretimde keza yine öyle. Geçen yıl örneğin Mayıs ayında yaşanan aşırı hava olayları nedeniyle Karadeniz'de fındık rekoltesi özellikle Giresun'da %40-%50'lere varan kayıplar yaşadı. Aynı kayıpları Narenciye'de Adana yaşadı. Adana'da aşırı aynı mevsimde Mayıs ayında aşırı sıcaklardan bu kayıpları yaşadı ve %80 kayıp olarak açıklandı yaşanan kayıplar. Orta Anadolu'da... Ona geçen bir saniye ekleyeyim. Tabii. Biraz önce sözünü ettiğim bu Yeşil Gazete haberinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen şeyde en çok mesela Adana'da, Osmaniye'de, Adana civarında yani işte Kozan'da filan çok şeyler olduğu, yüksek ölçülen sıcaklık ve büyük farklar olduğu da ortalamaya göre ekstrem sıcaklık farkları. O da bu senin söylediğini doğrular nitelikte, yani onun bir uzantısı gibi söyleyebiliriz. Evet. Aşırı sıcaklık yaşanmıştı işte bu rekorların kırıldığı zamanlar, bu bizim okuduğumuz ve Narenciye'de %80'e yakın kayıp yaşadılar. Oradaki Osmaniye Ziraat Odası Başkanı ile konuştuğumda onun verdiği rakamlar. Aynı dönemde yine Mayıs, geçen yılın Mayıs ayından bahsediyoruz. Orta Anadolu'da da don nedeniyle birçok çiftçi ürününü kaybetti ve çok ciddi zararlara uğrandı. Özellikle o geniş yapraklı yeşil bitkilerde %40-%50, bazı noktalarda yükseklerde %100'e varan zararlar, ziyanlar oluştu. Bu da oradaki yine aşırı hava olayından ve aşırı soğuklardan, dondan kaynaklanan bir şey. Keza yine iklim projeksiyonları gösteriyor ki işte bazı ürünlerde örneğin kayısı ya da üzüm gibi ciddi rekolte düşüşleri bekleniyor iklim krizine bağlı olarak yine önümüzdeki dönemlerde. Bunun yanı sıra bakıyorsunuz, bu yolculuk sırasında baktığım şeylerden bir tanesiydi mesela. Orta Anadolu inanılmaz derecede yanıp kavruluyor. Yani göller kurumuş. Var olanlar da artık can çekişir bir vaziyette. Kuruyan göllerin yerinde de göl tabanından bir sürü gaz çıkıyor artık yeryüzüne. Ve bu gazlar nedeniyle uğradığım bir yer örneğin karantina bölgesi ilan edilmişti. Oradaki suyun ve sulak alanın kuruması nedeniyle oluşan bir felaketti bu. Bunun örneklerini çoğaltmak çok mümkün. Bu insana dair yaşanan bir de... Yani bunun etkilerini sadece biz yaşamıyoruz, birçok canlı türü yaşıyor. Yani Anadolu'da insan gibi canlılar da şu andan iklim krizine çare üretmeye çalışıyorlar ve ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bunun bir örneklerini karettelerle yaşadık bu yolculuk sırasında. Akdeniz'de şu anda işte çıkan karette yavruların çok büyük bir bölümü dişi. Onların dişi çıkmasının nedeni... 60 gün boyunca kum altında kaldıkları sürece maruz kaldıkları ortalama sıcaklık. Bu ortalama sıcaklık 29 derece olursa eğer %50-%50 cinsiyet erkek ve dişi çıkıyor. 29 derecenin üstünde olursa dişi çıkıyor. 29 derecenin altında olursa genellikle erkek çıkıyor yavrular. Ve 33 dereceyi bulursa da hep söylüyor. Böyle bir hayat döngüleri var. İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda özellikle ortalama sıcaklığın yüksek olması nedeniyle yavruların çok büyük bir bölümü dişi çıkıyor. Buna çözüm üretmeye çalışan kaplumbağalar bazen bunu daha derine gömüyor. O zaman yavrular çıkamadan boğularak ölüyor kumdan. Daha uzağa kıyıdan götürüyorlar. Bu sefer denize ulaşamıyorlar. Ve en sonunda kuzeye doğru çıkmaya başladıklarını gözlemledik yıllar içinde. Ve şimdi mesela daha önce hiç karette kaydı gelmeyen Çeşme ve İzmir civarında karette yuvaları bulunuyor. Ama geçen yıl çok önemli bir şey yaşadık, çok önemli bir gösterge yaşadık özellikle. Geçen yıl Marmara Denizi'nde karette yuvası bulundu. Yani bu kadar kuzeye çıktı ilk defa geçen yıl. Değil mi? Evet. Evet. Yani bu büyük bir çaresizlik aslında. Bu o canlının yaşadığı gerçekten çok büyük bir çaresizlik ve bu çaresizlikle beraber çözüm üretme çabası. Yani düşünün ki Güney Akdeniz'de, Akdeniz sahillerinde yumurta bırakan bir canlı, hayat döngüsü böyle işliyor. Ta Marmara'ya, Marmara kıyılarına kadar çıkmış durumda. Bu aslında hakikaten büyük bir dram karakterler açısından. Orta Anadolu'da yine öyle. Yani böceklerin sayısında inanılmaz derecede azalma var. Küçük su birikintilerinin yok olması yükseklerdeki bir sürü canlıyı çok yakından etkiliyor. Bunlardan bir tanesi Anadolu dağ turması örneğin. Yeryüzünde 15 çift kaldığını tahmin ediyoruz. Bunun 13 çifti Türkiye'de. Ve bunların hayatı yükseklerdeki küçük su birikintilerine, sulak alanlara, küçük çayırlıklara bağlı. İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda bu dönemsel su toplayan, ki bunlar bir sürü canlı için önemlidir aslında. Yani örneğin kurbağalar, kız böcekleri, bunlar hayatının çok önemli bir bölümünü suda geçirirler. Helikopter böceği keza yine öyle. Bunların bu küçük su birikintilerine ihtiyaçları var. Ancak gelin görün ki bu iklim krizi nedeniyle bu bir sürü canlı için hayati önem taşıyan küçük su birikintileri yükseklerde çok hızlı bir şekilde yok oluyor ya da yok olmuş durumda. Birçok canlının hayatını ciddi ölçüde etkiliyor bu durumda. Evet, yani senin yazında mesela gene bu Doğu Batı dergisinin yeni sayısında çıkan yazında bu karantina bölgesi olduğunu söylediğin bölümde Konya Ovası'nda bir de böyle zeminde çökme ile meydana gelen yarıklardan şimdi gazlar. Evet. Bayağı alev almaya başladığını söylüyorsun gözünün önünde. Çok tabii hava. Yani şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir de yürüyorsunuz bomboş bir yer. Birden havada gözünüzün önünde bir alev beliriyor. Yani bir anda beliriyor ve hava yanmaya başlıyor. İnanılmaz bir manzaraydı. Sonra o ateş yerde ne var ne yok onu yakıp kavruluyor, sönüyor. Sonra tekrar bir ara başka bir yerden çıkıyor. Yani çok böyle bilim kurgu fantastik filmlerde olabilecek bir şeydi gördüğümüz şey. Su gidince altında, suyun altında, zemin toprağın altında kalan bir sürü gaz yeryüzüne çıkmaya başlamış ve bunların bazısı inanılmaz derecede yanıcı. Biz de alanda çok fazla duramadık yetkililerle beraber çünkü ayaklarımızın tabanı eridi. Yani ayak botlarımızın tabanı eridiği için aşağı yukarı bir 5 dakika falan ölçüm yapabildik. Sonra hızlı bir şekilde orayı terk etmek durumunda kaldık ama biz terk etmek durumunda kaldık. Oranın etrafında bir sürü insan yaşıyor. Onlar hayvan. Evet ve bunlar terk edemiyorlar. Ve bunların terk edip gidecek bir yerleri de yok aynı zamanda. Onlar orada onunla beraber yaşıyorlar, yaşamak zorundalar. Dolayısıyla yani bütün bu yolculuk süresince karşılaştığımız manzaralar inanılmazdı. Karadeniz'e çıktığımda da Karadeniz'de de şeyi gördük işte istilacı türlerin ne kadar hızlı yayıldığını özellikle bu HES çalışmaları nedeniyle iklim değişikliğinin etkisiyle artan nemlilik ve yağışlardaki değişiklik oradaki bir türün avantaj sağlamasını sağladı ve o tür Japonika denen bir böcek türü aslında inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çoğalarak hatta ben bunun haberini yaptıktan sonra bir sürü telefon ve mail aldım. Hani ben bu problemi sadece Karadeniz'de zannediyordum. Doğu ve Orta Karadeniz'de sınırlı zannediyordum. Sarıyer'in köylerinde ya biz bu sorunla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz diye telefonlar geldi. Ta İstanbul'a bütün Karadeniz boyunca yayılmış örneğin bu böcek ve üzerine yapıştığı tüm bitkilerin öz suyunu emerek kurutuyor. Yani bitki derken bunun içine ağaç da dahil yani incir ağacından, meyve ağacından tutun. Ektiğiniz domatese, salataya, fındığa, çaya kadar neye yapışırsa üzerine onlarcası yapışıyor. Gövdeden öz suyu emerek bitkiyi kurutuyorlar. Böyle bir böcek. Bunun aynı şey tabii Kanada'nın boreal ormanlarında da milyonlarca ağacın. Hatta evet. 100 milyonlar diyeyim belki ağacın hayatını, hayat öz suyunu emerek yok olmalarına yol açtığını söyleyen bir takım haberlere sık sık rastlıyoruz. Giderek artan sıklıkta rastlıyoruz. Evet. Tabii ve bu böceğin artmasının iki tane nedeni, yani iki tane temel faktörü var. Bir tanesi iklim değişikliği, bir numaralı faktör. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriyor ve sıcak ve nemli yerleri seviyor ve bizde özellikle iklim değişikliğiyle beraber Karadeniz'in değişen ortamı, ki olağanüstü şeyler duyuyoruz Karadeniz'e dair. Bu yıl mesela su sıkıntısı çekti Karadeniz, az yağış aldı Doğu Karadeniz örneği. Rize su sıkıntısı çekti. Bunlar hiç daha önce duymadığımız şeyler. Ama iklim değişikliğinin etkisiyle artan nemlilik ve bir yandan da o ormanlardaki artan sıcaklık bu tip böceklere fırsat tanıyor. Bu fırsattan yararlanıp olağanüstü derecede çoğalmalarını sağlıyor. Bir neden bu, diğer neden de HES'ler. HES'lerle o borulara ve tünellere alınan su, aynı zamanda yine iklim değişikliğinin etkisiyle yükseklerde kuruyan su birikintileri, örneğin helikopter böceklerinin yok olmasını bölgede sağlayan neden olmuş. Helikopter böcekleri ise bu istilacı denen türün bir numaralı düşmanı. Onu bulup yiyen, tüketen bir böcek. Şimdi onu yok ettiğinizde bunun nüfusu yıllar içinde patlamaya başlıyor ve şu anda insanlar çaresiz. Bununla nasıl baş edeceğini bilmiyorlar. İlaç atsa kendi yediği içtiği niye ilaç atsın? Ayrıca yağmur yağıyor, o ilaç suya toprağa karışıyor. Tamamen kendine zarar veren bir şeye dönüyor. İlaç dediğin zehir zaten. Zehir, evet. Öbür türlü de zaten baş edemiyor. Etmesi de mümkün değil. Dolayısıyla şaşırmış kalmış durumdalar. En son bakanlık o böceği, o istilacı türü yok edebilecek katil bir böcek arıyordu. Başka bir böcek arıyordu. Yani var olanı hakikaten öyle. Var olanı yok yani edip. Korku filmi, science fiction gibi ve bizzat aynen yaşıyorsun yani. Hayır, senin yazının sonunda da ilginç bir şey var. Bu NASA'nın bir çalışmasını vermişsin. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz havasının son 900 yılın en ağır kuraklığını yaşadığı NASA raporunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzay ve Havacılık Dairesi'nin bildirdiği. Evet, bunu sadece bizdeki bilim insanları söylemiyor Ömer abi. Türkiye'nin iklim krizinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğunu sadece bilim insanları dile getirmiyor. Bunu uluslararası düzeyde de çok yapılan bir çalışma ve dillendiren bir çalışma. NASA da bu çalışmaların içinde önemli bir noktada bulunuyor ve onların raporuna göre Akdeniz kuşağı gerçekten bu konuyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşayacak. Hem sıcaklık artışlarında hem yağışlarda. Bir de yani şimdi iklim değişikliği raporlarında deniyor ki mesela sıcaklık 2 derece artacak deniyor. Yani bunun ama aslında Akdeniz'deki karşılığı 6 derece yeryüzündeki. Dolayısıyla o raporlardaki o 2 derece ne olacak canım, bizi etkilemez falan filan böyle geçiştirilecek bir durum değil. O 2 derece Akdeniz'e geldiğinde onu 7 derece olarak hissediyorsunuz, 6 derece olarak hissediyorsunuz. Evet, yani Paris İklim Anlaşması'nda işte tercihen 1,5'ta. Genç evet, aktivistleri de işte 1,5 sloganıyla aktivizme geçmelerinin temel sebebi de o zaten. Ama şey çok acayip yani, Türkiye, Kıbrıs, İsrail, Ürdün, Filistin ve Suriye bütünüyle, zaten Suriye'deki bu büyük kuraklığın nelere mal olduğunu, iç savaş ve muazzam göçlere yol açtığını defalarca konuştuk burada. Ama şimdiden aslında sayısız insan kıtlık, açlık, gıda krizi ve yeni göç dalgaları tehdidiyle karşı karşıya. Yani çok ciddi bir sorundan bahsediyorsun yazın. Yani en çok etkilenecek yerdeyiz ama umurumuzda değil başlığıyla yazmışsın yazının sonunda. Aynen. Bir de şey de o, bunu belki başka bir konuda daha derinlemesine de açmak mümkün olabilir. Bir de iklim göçleri Türkiye'de de başladı. Yani bunu muhakkak konuşmak lazım. Tabii epeydir yaşanıyor. Örneğin Orta Anadolu'ya giderseniz, Orta Anadolu'da artık insanlar fosil suya ulaşmış durumda. Su kaynakları tamamen tükenmiş. o açılan kuyularda artık milyonlarca yıldır yerin altında bekleyen yumurta çürüğü gibi kokuyan, ben o suyu biliyorum, suya ulaşmış durumda. Yani su tükenmiş durumda, su kalmamış durumda. Yıllardır tarımda uygulanan sulama yöntemleri nedeniyle birçok göl kurumuş durumda. Ve ben bu kuraklık nedeniyle hayatın eski standardında idame ettirilememesi nedeniyle, ekilip biçilememesi nedeniyle, susuzluk nedeniyle insanların yavaş yavaş Orta Anadolu'dan göç ettiğini biliyorum. Tanığı oldum bir sürüsünün ve aslına bakarsanız benim yaşadığım yerde, benim yaşadığım köyde yaşanan göçler de biraz bununla ilgili. Yani hiçbir kuşak hatırlamaz ki bizim köydeki dere kur. Ben bu arada Sivas'ta, Bozkır'da, Orta Anadolu'da bir köyde doğdum. Oradaki ırmağın, derenin kuruduğunu kimse bilmezdi, kimse hatırlamazdı. Ama artık son 10 yıldır neredeyse suyun olduğu yıllar çok nadir olarak kayda geçiyor. Aa, bu sene su biraz var falan deniyor. Bu haldeyken Orta Anadolu ciddi anlamda da göç vermeye başladı. Evet, bu iklim göçünü ayrıca konuşmalıyız. Yani şimdi bitirdik hatta. Yani. Son bir şey daha söyleyeyim. Suriye'deki iç çatışmaları başlatan da aslında Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre bu iklim göçleri. Buna dikkat çekmekte ve dikkat kesilmekte önem var, fayda var. Evet, peki programı da bu şekilde bitiriyoruz. Yani son dönemeç ekolojik kriz başlığıyla çıkmış olan Düşünce Dergisi Doğu Batı'nın 95. sayısı 24 yıldır yayında. Kasım Aralık Ocak sayısında Yücel Sönmez'in de yazısı vardı. Biraz onun üzerinde durmaya çalıştık. Kayıp iklimin izinde Anadolu'da kısa bir gezinti başlığını taşıyordu. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.